Trat 0%, bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program na Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Mówi, że zabrakło mu doświadczenia i dodaje, że nie ma mowy o nieuczciwości. Lider KOT Mateusz Kijowski tłumaczy się z doniesień na temat pieniędzy, jakie komitet wypłacał jego firmie. Ekstremalne warunki pogodowe na północy kraju, tak zwana cofka, problemy z przejazdem z powodu opadów śniegu mają kierowcy. Jutro Trzech Króli, sklepy będą zamknięte. Jest w stanie, jak mówi, rozliczyć się z każdej złotówki, każdej godziny poświęconej dla KOD-u. To reakcja lidera Komitetu Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego na medialne doniesienia o tym, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do jego firmy i jego żony Magdaleny. Łącznie firma wystawiła faktury opiewające na nieco ponad 91 tysięcy złotych. Mateusz Kijowski tłumaczy, że być może zabrakło mu doświadczenia w ostrożności, ale zaręcza, że nie ma w tej sprawie nieuczciwości. Jest przekonany, że publikacja dokumentów była możliwa dzięki wyciekowi z KOD-u. To jest oczywiste, bo nikt spoza KOD-u nie miał dostępu do tych dokumentów. Jak dodaje, nie zamierza rezygnować z kierowania KOD-em, ale podda się weryfikacji podczas zaplanowanego na marzec kongresu komitetu. Bardzo korzystne jest to, że za chwilę będą wybory i w sposób demokratyczny będzie można zweryfikować po prostu mój mandat do pełnienia obowiązków przewodniczącego KOD-u. Członkowie organizacji będą mogli podjąć decyzję, czy widzą mnie dalej w tym miejscu, czy też będą chcieliby, żeby ktoś inny przejął moje obowiązki. Będę kandydował, ponieważ bardzo wiele osób od wczoraj chociażby wyraża wsparcie i oczekiwanie, że nadal będę kandydował. Mateusz Kijowski zwrócił uwagę, że to nie pierwszy atak na niego. Jak napisał w oświadczeniu, zarzucano mu też, że miał w swoim komputerze zdjęcia pedofilskie. Miał też uczestniczyć w aferze korupcyjnej w PZU. Zasypane drogi, korki, a na północy kraju tak zwana cofka polska walczy z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Kierowcy mają problemy nawet na autostradach. W tej chwili pomiędzy poważne kłopoty z przejazdem na łódzkim odcinku A1 i A2 pomiędzy węzłami Brzeziny, Łódź Północ. Kierowca auta ciężarowego uderzył w bariery. Zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska, a kierowcy jadą objazdem, z kolei na A2 na wysokości węzła Stryków. Kierowca wjechał w bariery. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, obowiązuje 5 hydrologicznych ostrzeżeń trzeciego stopnia, do tego jedno ostrzeżenie meteorologów przed silnym wiatrem w województwie pomorskim, kolejne przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi na Podlasiu i lawinowa trójka w Tatrach. W Ustce woda opadła poniżej stanu alarmowego, ale nadal strażacy czuwają w porcie, jak duże straty spowodował sztorm na Bałtyku, o tym Przemysław Woś. Fale przelewające się przez falochrony zalały bulwar przy porcie. Woda wdarła się do piwnic i na parter budynków przylegających do kanału portowego. Przed większymi stratami tę część Ustki uratowało kilkaset worków z piaskiem oraz sprowadzana z Gdyni zapora przeciwpowodziowa. W sumie strażacy ułożyli wał na odcinku około 300 metrów, który uratował budynki mieszkalne w tej części miasta. Wieczorem i w nocy w Ustce w porcie pracowało w sumie 21 jednostek straży pożarnej. Woda w kanale portowym opadła do poziomu 590 cm. To nieco poniżej stanu alarmowego, ale fale nadal przelewają się na deptak. Sztorm powyrywał kostkę brukową z bulwaru. Straż pożarna co pół godziny sprawdza sytuację w porcie. Nadal silnie wieje, ale wiatr nieco zmienił kierunek. Teraz jest północno-wschodni. W wieku 96 lat zmarł generał Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf, o czym na Twitterze poinformował prezydent Andrzej Duda. Gryf był uczestnikiem kampanii wrześniowej i powstańcem warszawskim, słynnym żołnierzem batalionu AK Parasol. Krótko przed powstaniem generał dowodził skutecznym atakiem na aptekę przy krakowskim Przedmieściu. Wówczas zdobyto narzędzia, lekarstwa i materiały opatrunkowe. W powstaniu został ciężko ranny. Po wyzwoleniu z niemieckiego obozu jenieckiego pozostał na zachodzie. Wstąpił do armii brytyjskiej jako agent wywiadu. Działał w Palestynie i w Sudanie. W 2002 roku podjął decyzję o powrocie do Polski i od tej pory aktywnie działał w środowisku kombatanckim. Wspierał pracę IPN-u na rzecz identyfikacji ofiar terroru komunistycznego. W zeszłym roku prezydent Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Jutro Święto Trzech Króli, jeden z kilkunastu dni w ciągu roku, kiedy duże sieci handlowe są zamknięte, przypomina Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. Ten przepis dotyczy wszystkich prac wykonywanych w placówkach handlowych. Otwarte mogą być tylko te sklepy, w których za ladą staje właściciel lub osoba zatrudniona na innej podstawie niż umowa o pracę. Należy jednak mieć na uwadze przepis kodeksu pracy, który zakazuje wykonywania pracy w ramach umów cywilnoprawnych, jeżeli praca jest wykonywana w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. Czyli stosuje się czasami pozorne umowy cywilnoprawne. Złamanie zakazu jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami przelotne opady śniegu. We znaki nadal dawać się będzie silny wiatr osiągający w porywach prędkość do 60 km na godzinę, nad morzem do 75, w górach nawet do 110. Będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne od minus 12 stopni na Podlasiu do minus 7 w centrum i minus 2 nad morzem i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. W nowy rok przygotuj się na zmianę przepisów podatkowych. Najważniejsze zmiany w CIT, PIT i VAT. Kto zyska, a kto straci na zmianie kwoty wolnej. Zwrot VAT na nowych zasadach. 15% stawka CIT dla małych firm. Już dziś z Rzeczpospolitą. Książka Podatki 2017. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz dodatkowe 5% rabatu. Odwiedź Empik już dziś. Są naśladowcy i są pionierzy. Nie szukaj kompromisu. Wybierz doświadczenie pioniera segmentu crossoverów i świętuj z nami 10. urodziny Nissana Qashqai. Przyjdź i przetestuj innowacyjne technologie modeli Nissan Juke, Qashqai oraz X-Trail. Wybierz swojego crossovera Nissana z rabatem do 12 tysięcy złotych w wyjątkowej urodzinowej ofercie wyprzedaży rocznika 2016. Nissan. Innovation that excites. Halo? Kochana, krótka piłka przed długim weekendem. Dzisiaj w Media Expert od 18 do 21 nocne przeceny. To pa! Media Expert. Włączamy niskie ceny. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla jabłka grójeckie tylko złoty 99 zł za kilogram, a grejpfrut czerwony jedynie 2,89 za kilogram. Lidl, Fresh Food Partner, Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, Francja 2017. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład dwudrzwiowa lodówka Beko 155 cm, klasa A+, za 869 zł, czyli o 149 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze raz dzień dobry, a Wendy Lenz śpiewa piosenki Władysława Szpilmana i to jest nasza płyta tygodnia. 71335, proszę napisać imię, nazwisko i adres do korespondencji, byśmy mogli Państwu wysłać płyt. Wendy Lenz śpiewa piosenki Władysława Szpilmana. Płyta tygodnia w programie trzecim. Time, we're on borrowed time. Let's go to bed now. Hold me till daylight. Why does falling in love mean losing my mind? And to make matters worse, I'm a jealous guy. Arm around your neck, look at me, I'm a wreck, dancing with my Antonio. If I let go, dear, well, it's just my fear of losing you, my fly, Antonio. Your laughter, your lips, your hand on my hips, dancing with my Antonio. The night's not over yet. How much time do I get? Dancing with my Antonio. Wendy Lenz, Władysław Szpilman, piosenki. Nasza płyta tygodnia. Płyta wędruje do pani Małgorzaty, do Wrocławia, i do pana Jerzego, do Będzina. Życzę przyjemnego słuchania. Tu program Do Południa. Strauss.

Kiedy się ostatnio pojawił ten utwór, jeśli sobie dobrze przypominam, to jakieś półtora roku temu albo dwa lata temu w programie Trzy Wymiary Gitary. Dziś w zestawie obowiązującym programu do południa to był zespół Marillion. Tu program trzeci, 20 po 10. W zasadzie, o czym chyba mówił ostatnio również Marek w programie do południa, muzyka filmowa, bo to muzyka z filmu Falcon Snowman, jeśli dobrze sobie przypominam tytuł. Program trzeci. Przypominam, że mogą Państwo włączyć się w nasze dopołudniowe rozważania. piotr.baron@polskieradio.pl. I'm the cult of personality. The cult of personality. The cult of personality. A przed chwilą wspomniałem o Niedźwiedziu, a przypomniało mi się od razu, że to przecież jutro Marek Niedźwiecki poprowadzi kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. Oczywiście mogą Państwo głosować jutro i będę Państwa po 9:00 do tego namawiał, ale gdyby ktoś chciał już teraz, to strony internetowe czekają tam zestaw do głosowania na jutrzejszą listę przebojów. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna.

lamps a candle flaming, and the first moths of summer. Suicidal game, oh, suicidal game, to join in the worship of the light that never dies. In the moment's reflection of tumor spinning in the eyes. Pan Andrzej napisał taki oto list. Jazz Rotal do południa nie może być. Może i było. Nie wiem, jak bardzo dali się Państwo przekonać naszym namowom do tego, by przed świętami spojrzeć uważniej na płytę, która była zatytułowana i jest zatytułowana Jazz Loves Disney. Tam pojawiają się różni artyści. U nas w Trójce zadomowiła się Stacey Kent. Baby di baba di bo. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Baby di baba di bo. Salgadoula, mechkaboula, baby di baba di bo. C'est la magie où je m'y connais pas. Baby di baba di bo. Veut dire la mèche que scoupe et tout, mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bébé di baba di bou. Oh, salgue d'où la mèche que boula, bébé di baba di bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Tout ça et vous aurez quoi? Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di, bébé di baba di bou. Bébé di baba di. Wiem, wprawdzie święta już minęły i czas noworoczny też, ale ta piosenka Stacey Kent z płyty Jazz Loves Disney pięknie komponuje się z padającym śniegiem i z tym wszystkim, co oglądamy za oknami, więc może zechcą Państwo zagłosować na tę właśnie piosenkę Stacey Kent. Znajdą Państwo w zestawie do głosowania. A i jeszcze korespondencja Państwa, jak zwykle bardzo dziękuję panu Zbyszkowi za korespondencję i ładny autoportret. Chciałbym kiedyś zobaczyć zbiór płyt Jazz Rotal, które znajdują się w domu pana Zbyszka.